بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. سورة الفرقان. مقصد سورة تے بیان دا مقاصد و اربع وعدیو اللہ کی بصورت کی اس بات دا توحید اس بات دا رسالت صداقت دا کتاب او ایمان بالآخرہ اور رد شبہات و اللہ کی بصورت کی قرآن دی آیتنو کی مقاصد او شبہات ذکر شو داغی جوابات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اس بڑی آیتنو کی اللہ حالات ذکر کی دا اقوام مہلکو حالات اللہ ذکر کی دا حق قومنو چا انبیاء و تا اللہ لے گلیو اغا انبیاء و اغیت بیانو نکڑیو دا اللہ پیغام دا اللہ قانون دا اللہ فرمان دا اللہ احکام اغی و ترسولو خو اغی پزدو اناد راغللو خلاف اکڑو نو اغا قومون اللہ تبا کری دی دا اغی تذکرہ کئی پدے کے موجودو تا اللہ دلی خبر حکم کئی چراشو ددین عبرت واخلا ستانا مالدار خلقو ستانا طاقتور خلقو ستانے تجربہ زیاتوا پا بزنس پا کاروبار بانستان خپوئی دل خوار کل چی اللہ وی زمان خلاف اکڑو بیا غیسم و دفائدہ ور نکڑا راش او گورا انجام تے او گورا. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اول حالت اللہ ذکر کئی دا فرعونیانو چی اللہ وی حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حارون علیہ السلام میں اتولے گلو دعانو و تا بیان کڑے دے خواہوی تکذیب اکڑو خلاف اکڑو اللہ وی ٹول میں تباہ کڑل موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام او دا دوی ملگر اللہ وی نجات میں ورکو. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. او پا تحقیق سرا ورکڑے امونگ موسیٰ علیہ السلام دا تورات کتاب نہ مراد تورات تے. وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا, او گرزول مونگ د دسرا اخاه هارون, رور د دو هارون علیہ السلام وزیرم معاون. اللہ وی رور میں وسرا معاون لے گلو, ملگرے میں لے گلو. او دا نتیجہ دا اغا سوال دا موسیٰ علیہ السلام وا, چوئی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا اخاہ ہارون. اللہ مال زما رور ہارون علیہ السلام تو سلام وزیر او معاون مقرر کی. زکد حضرت موسیٰ علیہ السلام بجب کی لقنت و تتوالو او جداوا چ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون پکور کی لوے دو, کل جی صندوق آگے رونی و لو چوے کا تو پاگے کے گل پرو تو موسیٰ علیہ السلام. فرعون ویل زی وجنم داب بنی اسرائیلی بھی غزی ویل دا خو معشوم دے مونگ بے پا زویتوب باندیونی سو مونگ بے خپل نائب اونی سو اتخاذ الولد. فرعون ویل نزی وجنم دا زما دشمن دے آن تر دی خز زور ورشوا موسیٰ علیہ السلام تو سلام بچ کرو. یورس فرعون بغیق کے راغستے رے موسیٰ علیہ السلام نا صاحب فرعون دا گری رن رونی ولو, چی دا گری نے فرعون رونی ولو اغویل دا زما دشمن دے اسے وچنا خزیویل امتیان بے واخلو. ویسے امتیان یو لوخی کی اس کروٹے روڑے و یو کی گلان روڑے او دوانے موسیٰ علیہ السلام تا مخامخ کڑت. موسیٰ علیہ السلام گل تلاس کولو فرشتی والا لاس دا گلنا اس کروٹے تا وارو, او اس کروٹے تے چھ لاس کو نو گوتی اسوزے دے نو یا ساتھ چھ گوتی اسوزے نو کم زیتا سی ڈارے کے سڑے خلی تا یوزی چھ لوندے کما. نو موسیٰ علیہ السلام ہم ڈاریک اگت خلی تیوڑی داغی دا وجی جب مسوزی دا نو پا جب کی اغا تتوالی پیدا شو. نزگ وی چی اللہ زمان دا جب دا تتوالی ختم کی, چی زمان دا جب ندا لقنت ختم شی و خلق زمان پا خبر پوشی او اللہ سینہ میں فراخ کی زگ مال پا لگ لگ خبر غصر سی. او دا کار دا سی لے چی دا دا غصو کار ندے, اللہ مال زمان سینہ پرانی سی او یا اللہ مال زما رور زما معاون او زما مددگار مقرر کے چنوں میں ہارون علیہ السلام. اللہ و تیزا اغند سر مقرر شو, اذهبا الی فرعون انه طغى, لاڑ شے دوان فرعون تا یقینا فرعون سرکش شوید. موسیٰ علیہ السلام دا کوئی تور نڈارک راغو, خپل رور هارون علیہ السلام بس یو غیر ځان سره واغستو او دوان لاړل فرعون ته. داغی بیان کوي چې الله وی وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا, ګرځولې نو سره د دنا رور د هارون علیہ السلام وزیرم معاون. زکیا الله ټول قوم مخالف دی, نزک ز خبر کوم نو دومره خو زما سو تایید او تصدیق والا خو به وی کنه, کنور سوک ویو کنوی زما رور خو به زما د خبر تصدیق کئی چه او دے دا خبر ٹھیک. نو سڑی تسن آسا ہو سلم علاوی گی, او چه دا ٹول خلق خلافی نو شیطان و دی منا پریدا وقت پل کار بکن. ازا گوئی چه اللہ رور مال زما معاون مقرر کی. فقل اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. فقلنا نوید منگا اذهبا الى القوم الذين, لاړ شي دواړه قوم هغه کسانو ته کذبو بی آیاتنا چې نسبت د دروغ کړې دي آیاتونه زمونږ ته یا احکام زمونږ ته. آیاتونه نه مراد یا خو هغه معجزې دي او یاد نه مراد صحیفه د موسی علیه السلام ده صحف ابراهیم او موسی ځکه تورات خو لا نو ورکړې یا هغه صحیفې ته نه مراد دي کذبو بی آیاتنا چې نسبت د دروغ کړې دي آیاتونه زمونږ ته یا احکام زمونږ ته فدمرناهم تدمیرا هلاکړل مونږ دوی لرا په هلاکولو سره. کلام داسې دی دا کذبو بی آیاتنا باندې کلام مدرو الله و ده سوی لاړ شي وته سوګې اذهبا تسنیه د لاړ شي دوانه نفذ ذهبا اغي دوانه لاړل فبلغا دوانو ته تبلیغ وکړو فکذبوهما اغي دا دوانه دروغجن کړل تکذیب وکړو الله وی ما سو وکړل فدمرناهم تدمیرا هلاکړل مونږ دوی لره په هلاکولو سره. پوه شو الله وی ما وته لاړ شه دوانه هغه قوم ته هغه خلکو ته چې زما یاتونه دروغجن کړی نفذهبا ادوان لاړ سوک موسی او هارون علیه الصلاۃ والسلام دوان لاړ ناغوی دوان تبلیغ وکړو بیانی وته وکړو نفکذبوه اغوی درو تکذیب وکړو ټولو تکذیب وکړو بادشاہ وزیران او عوام ټولو تکذیب وکړو نه الله وی ایمان سو وکړو فدمرناهم تدمیرا هلاکړل مونږ دوی لرا په هلاکولو سره. یو ذکر کو مخکې وګورم وقوم نوح نو قوم د نوح علیہ السلام لما کذب الرسل هر کلا چې دروغ جن کړل پیغمبران د نوح علیہ السلام قوم د غزر نوح علیہ السلام ته عادل ته وی لما کذب الرسل پیغمبران دروغ جن کړل پوهیږي په خبرو کنه پوهیږي دا د یو پیغمبر تکذیب تا د ډیرو انبیو تکذیب زکه وی چې د ټولو انبیو اصول یو فروغی اختلافو سو فروغی اختلافو بچا یومر منزونه فرضو بچا بل عمره بچا بل دا چا خپل خپل شریعت بچا یو رنگ روزی فرض وی بچا بل رنگ فرض خنور اصول د ټولو انبیو یو اصول سو یا قومی عبد الله ما لکم من اله غیره اقامه د یو الله بندگی او عبادت اوکې زکه د الله نه سیوا بل سو د ایس حاجت او ضرورت پورا کوونکی نشتا زرابر اختیار والا سوګ نشتا لایق د عبادت سوګ نشتا. د حضرت نوح علیہ السلام نه راوالا د ټولو دا یو اصول دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصول ته وګوره ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلکو د دې خبرې اقرار وکې چې نشته دی بل حاجت روا مشکل کشا مگر د الله نه سیوا بل څوک د حاجتونو ضرورتونو پوره کوونکی نشته. اصول د ټولو یو نه د یو پیغمبر تکذیب دا د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی یو پیغمبر دروغ جن کول گوئے کہ دا 124,000 کم و بیش ٹول انبیاء دروغ جن کول زکوی لما کذب الرسل ہر کلج تکذیب اکڑ دا پیغمبرانو اغرقناهم غرکڑل مندوی لران اللہ وی چی زمان انبیاء دروغ جن کڑل نما غرکڑل طوفان نوح پیراغو دو بو سیلاب پیراغو اسمان خپلی اوبرا خوشی که او زمک خپلی اوبرا بهر که او دغرنگی مکمل اوبه جوړې شوې. نوح علیہ السلام سره د خپل تابعدارو ملګرو کشته ته سور شو، هغې کشته کې سواره شو، لاړه کشته وستوت علل جودی، کشته لاړه برابره شوه په جودی غر باندې، کشته په جودی غر باندې ودرېده او دغه رنګې ټول قوم الله تباه برباد کړ، آن تر دې چې ښځه هم تباه شوه او زوی هم تباه شو. زوی ته وایي کنعان ته، وایي بچیا زما کشته ته راوخېجا، او ته یې بابا غر ته بوخېجم خو ستا کشته ته نه درخېجم. آن تر دې چې چپې په منځ کې حایله شوې او دغه رنګې زوی تباه شو، برباد شو، ختم شو. نو ګوره اغرقناهم، الله وایي غر کړل مونږ دوی لرا، وجعلناهم للناس آیا، او ګرځول مونږ دوی لره د پاره د خلکو آیتن نخه د عبرت. الله وایي خلکو لمین نخه د عبرت وګرځوله، چې پیغمبر ته وګوره خپل زوی نشي بچ کولی، پیغمبر ته وګوره خپل ښځه نشي بچ کولی. دارنګې د پیغمبر بچی دی او د پیغمبر ښځه ده چې خلاف کړی دی، نو الله وایي ما تباه کړی دي. نو نن که ته وایې چې زه سید یم، په دې نه خلاصېږي چې عقیده او عمل دې خلاف دی او غلط دی، نو یا ساته تش په نوم باندې خلاصې نشته، په دې نه خلاصې. نو الله وایي دا مې د خلکو د پاره سکو عبرت مې کو. وآتنا للظالمین عذابا الیما، او تیار کړی دی مونږ د پاره د ظالمانو عذاب درناک. الله وایي ظالمانو لمې عذاب درناک تیار کړی، کوم ځای کې؟ دا خو د دنیا سزا وا، الله وی اخرت کې عذاب علیم به ورکوما. نور وره وعدن او عادیان لېګلې وته الله حضرت هود علیہ السلام، و سمود او سمودیان لېګلې وته الله حضرت صالح علیہ السلام، ادوخ مطالبه چې کړو، و اصحاب الرس او کوي والا. دغه دعا کوي سو کوئی کوی والا نہ مراد د حضرت شعیب علیہ السلام قوم دے، چا غیو کویو پکې دو گو. او دغه رنگیا موسی علیہ السلام تی اوپر اوستے دلسو کسانو بوکے په یوان جرا بار کا، او د شعیب علیہ السلام لون لے سارویو بکړه د ویزه. یا خدغه د شعیب علیہ السلام قوم تی مراد دے، او یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چردے نہ مراد اغا قوم دے چاغی د سنوبر دون عبادت بکور. پیغمبر و تب بیان اکڑو من اکڑل، اغی من نشو، پیغمبر اللہ تا سوال اکو، اغا اون اوچشوا، چون اوچشوا قوم اغا پیغمبر رونی ولو کوی تے اغرزولو، او دا پاس پی کانی ورو، کانی پی ورو غرزو. یا خود دغا کوئی والا تی مراد دی، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی دا ذکر گئی. وعاد و سمود و اصحاب الرس، اوادیان و سمودیان و کوئی والا، و قرون بین ذالک کثیرا، او پیڑے پمیز دے کے کثیرن ڈیرے، ڈیرے پیڑے تیر شوی دی، ڈیر خلق تیر شوی دی، لوی لوی خلقو خلاف وکړو، انجام یې شو. اغا دیانو تو گورا چې غټه ونه به سره د جړډې را بهر کولا، په یو چغانه به د چاپیره کو، یو جگ به بره ورکو، نو سره د جړډو به را بهر کا. لوی لوی جوسیو لوی لوی بدنونه وسه شو. اکثر د اخبار کې یو تصویر نمرازی کله کله کدا زو ته پام کړي، عربو کې زه کودای کول، نو انته دا جوسی را بهر شو، دا لاشونه پکې راوتی. ناغوک سره سڑے ولاڑی و بیخی دم رخ گاری، اغوک سره سڑے چو گوری حیران شو تا چی دالا سنگ انسانا، او غلوی لوی جو سی اللہ وی ہوا پی اللہ را وستا اوچتول بے، او چوچت بے کو رو بے بقولو، نو کان نهم آجاز و نخل خاویا، او بلکی رازی کان نهم آجاز و نخل منقیر. تب اے جوڑ دا سانگی دک تنی دی د کجورو زڑے شوی روسته شوی، لکه چې د کجوری تنا سڑے نور تکی دی، او بارانونم پی وریگی وریگی آن تر دی چار وسته شی، او بے سڑے اوچت کی او د چت نه رو بغی نایز آغی بسان جامی. ترمی ترمی بزی کنه الله وی داسې به می اوچتولو چې اخلاص به می کړل نو داسې ترمی ترمی بلاړ سیو کړل الله سیو کړل دغرنګ دا بالا کوټ دی غاړو باندې چې زلزلہ راغلی و سمره خلق به کلاړ چا دا الله نه تپوس کړو څوک دا الله نه تپوس کولو ولا نشتا مکو دا الله خلاف ورنه الله دې په تباهی قادر دی ګوره خدا خود نبی علیہ السلام دعا وا چې یا الله زما امت په یو ظلم تبا کی ورنه که دغه دعا نه وې نو زموږ د خلکو اعمال او تلک پامو کا زم دا ټول د تباهی لایق دی خدا غو دعا د نبی علیہ السلام دا چې الله وې زما امت په یو ظلم تبا کی الله وې زدا سوال مې د قبول کو نو د ځان نړوان دی نو تو ګور سمره پیړې تیری شوې دی وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا أَوْ هَرْ يَوْتَا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ بَيَانَ كړو مونږ دوی ته مثالونه د پخوانو یا حالات د پخوانو الله یو قوم به متبا کو بل به پیدا کړل ندی موجودو ته د پخوانو حالت به یاد کو چې پخوانو خلاف کړي رې تبا کړي مې دي سم شی ګورې تبا بم ناغی بدا پا گپ واڑولا نا اللہ وی تبا با میکن نور با میرا وستا نن تا تم اللہ وی دا پخوانو مثالو نا بیانی گی پا گپ ماراو چیر پر پخوانی تبا شوی دی ای زرگو ٹکنالوجی نو مونگ زرگو ٹکنالوجی دا ایٹم بم دے مونگ سر مونگ تا سوک سویلے شی مر دغرنگی پا مونگا زاب چرتا رات لے شی وکلن تبرنا تدبیران او هر یو هلاکړو مونږه په هلاکولو سره ولقد اتو على القريه التي بل ولقد اتو على القريه التي او په دغه سره راغلي دي دوی په کلیا غباندې اوم تیرت مت مترسو چې باران ورولې شو په دوی باندې باران بد کانو سوک هغه کلی د صدوم د حضرت لوط علیه السلام تو سلام غ قوم چاہوی خلاف اکڑو دا لوت علیہ السلام او داغ دا ملمنو دا بیزت ارادے اکڑا او نو لوت علیہ السلام خف اکڑو نا انجام تے او گورا اگر کلی والو سر اللہ سوکڑا جبریل امین راغو وزر ورلان دیکو او ٹول قوم پکی اچت کو وجالہا آلیہا سافلہا اللہ وی مند دے کلی اغا اوچت طرف اغم لاندے کو لاندے طرف ام پی دا پاسا کو اغا کلے پی اللہ اوٹا کو او پا برے روان کڑیو او دا برن پی دا کانو بارانم برے دو آن تر دی چھ ٹاپ تیو رسول دا غزین اوٹا را خلاص کرا اغی دا اللہ سوکڑا تفوسی اوکو دا اللہ نا مقابلے اوکڑے شوا انجام تیو گو رکن دا چھ وی پا تحقیق سر راغلی دی دوی سوک دا مکی والا یا دی سورت مکی دے کنا سورت مکی دے گورے سورت مکی دے دام مکی والا اللہ یادی چہ دام مکی والا دا دغا خلکو پا کلی باندی را تیر شوی دی دیرے پیرے سڑے بچے دا مکی نا شام تتلو نا پلا رکے دا صدوم دا کلے براتلو دا صدوم دا علاقہ برات استاز محترم وی اسم پا غزے کے دا سی ڈنڈو نا ولاد دی او داغی نا دا سی گیسو نا پورتا کی گی چی دا پاس پی مرغی تیرشی ہم پا کرا پروسی اسم پا غی غذاب شورو دی نو اللہوی دوی پی را تیر شوی دی پا داغ خلکو باندے خو افلم یکونو یرونہا این ندی دوی یرونہا چوینی دیلرا دا پارا دا عبرت یاو گوری دوی تا دا پارا دا عبرت را شو گورا وطا کن تجی پا دوی را تیرے گے نو لگو تاو گورا دے برد دا پارا کنا چی دا خو چند خلقو او دیزے کے پادشیو چی خلاف اکڑو انجام سشو اکورن تباشو عرص تباشو عرص ختم شو خو دیو تا گوری خو چی دا ٹکی گی ننو ولی بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دی دوی چی تمن ساتی نشورن دا دوبارہ پوردکی دو اللہ وی دا دوی دا قیامت عقید نشتا چیر قیامت رات لو والا دے او پاگی کے با اللہ تا پوردکی گو حساب و کتاب برا سر گئی کل چی دا مسلمان دا عقید پخشوا چی قیامت رات لو والا دے اللہ با مازان تا پوردکی حساب و کتاب برا سر گئی سا جواب بورکو ما نه یا ساته دی بیا غلط کار نشی کوله، دی چا سره دوکه نشی کوله، دی چا سره ظلم او زیاته نشی کوله، زګر دا قید دار چې الله ته به واپس کیګم. نو دوی خو الله وی په دې خلکو را تیریږي، داغی غروان کندرا ته غزینو ته ګوري، خدای برت ته زګه ناخلی، دا سمیږي زګه نا چې د دوی د قیامت قید نشته. نو او زجر به انکار رسالت او وایزارا او کای اتخذونک الا هذوا او کله چوینه دوی تالران یتخذونک الا هذوا ننی سی دوی تالران مگر پټو کو سرا الله وی زما محبوب پیغمبر دا منکرین چې کله تا وینی نو پکار د جستا تابیدارو کی استای تا تو کی نو دی الٹا ستا خلاف شروع کی او تا بس ٹوکی شروع کی ہے دادے دادے گرے دادے احاز اللہ دی اووی احاز اللہ دی آیدا حق سڑے دے باس اللہ رسولا چرا لگلے دے اللہ پیغمبر و داغ دا اللہ پیغمبر دے داو گرے یہ داغ دا اللہ پیغمبر دے دیوی چیز دا اللہ پیغمبر اس بموی کا دارے دارے دارے داو گرے دا دا یو دے دیوی چیز درس کم دا دتو گورے دمزان نت اپلاتون خان جوڑ کڑے چیر دل تا رازے درس لو زم پی دیر خپوئے گا مو پو بم کم اے دا دے دتو گورے دا داغ پنچ پی رے دے داغ لس پی رے دے داو گورا گا اولیا چی نمالی نا دے بزا کئی ٹوکے با کئی تا پسی پیغمبر پسی کڑے وینو کتا پسی ہو کسا چلشو مخپا کی گام ان کا دام قریب نہ دے دے دام وہی ان کا دام قریب نہ دے دے ان کا دام قریب دے دے لیو دلو نا ان آلیہتنا چی واڑی مونگا چی خامخا واڑی مونگا دا حاجت رویا نزمونگنا بارنی متوجی نیدی خجو سبق زن شمبی لینا ان کا دام لیو دلو نا ان آلیہتنا قریب دے دے چی خامخا واڑی مونگا دا حاجت رویا نزمونگنا ان قریب دا که مونگ دا تابداریو کا دا دب خبرو کی یو اثر دے او دا سی اثر دے چی کل بسڑی دا اثر اوشی ناغا بیا دا مددگاران پری دی دا دی بوتانو دا دی اولیو عبادت بیا پری دی نکا دے قریب دے پا دی کوشش کرے چرا دے مونگ دا دی اولیو دا عبادت نمنکی دے خود اولیو دشمن دے لولا ان صبرنا علیہا کچر اک لگ نشو مونگا پا دوی باندے کمونگ پی خپل اک لگ نشو قریب دے چی دے تی مونگا وانے زکا ویڈی اچھا لگتے وصوف یعلمونا او زر دے چی وصوف یعلمونا او زر دے چی پو بشی دویم ہی نا پاغ وخ باندے یرون العذاب چوب وینی عذاب من ادول سبیلا چی سوکو خطا دا سمیلارنا اس خوئی کا وی دے سو شو مونگل چام لو کجو من ادول سبیلا چی سوک دے خطا دا سمیلارنا اللہ وی دا قیامت پورت بہت پتہ ہو لگی اس خو حق پرست تا گمراوی پیغمبر تا گمراوی چه دے خپلم گمرا دے او مونگم گمرا کول غاڑی دا ولیو دے عبادت نمنہ کول غاڑی او دا ولی عبادت پر غستر وی دا خو گمرای دا دا قیامت پورت با اللہ وی پویشی چه کل عذاب راشی نو پا دقا وقت کی با پویشی چه دے گمراو کس تا گمراوی دے با بیا پویشی چه گمرا سوکو پیغمبر گمراو حق پرس گمراو او کمون گمراہانو من ادولو سبیلا پاگا چا باندی من ادولو سبیلا جسو کو خطا دا سمیلانینا بیا زجر افرائیت من اتخذ الہو ہواو اے خبر تا داغ سڑینا اتخذ الہو چنی ولی دے خبل حاجت روان لرا ہواو خبل خواہش لرا د خپل خواہش نے خپل الہ جوڑ کڑے د خپل خواہش نے خپل مددگار او خپل خدای جوڑ کڑے سنگ حکم چې دا الله منل پکارو د اگرنګ تابیداری د خپل خواہش شروع سنگ اطاعت او تابیداری چې دا الله پکاروا اگرنګ اطاعت او تابیداری دی مشرک او بېمان انسان د خپل خواہش او د خپل طبیعت شروع چې سوته نفس وای سوته خواهش وای سوته زړه وای بس هغه کوي نو ځکه د الله رب العزت فرمایي چې ته د هغه سړي نه خبرې چې خپل خواهش نه خپل الہ خپل خدای جوړ کړی دی افانتا تکونو علیه وکیلا افانتا آیایی تا تکونو علیه وکیلا چه شیب پد بندی زیموار ترد زیموار که دیشی چه اللہوی زماد عذاب نو بچ کریشی نا نا ام تحسبو آیا گمان که تا ان اکثر اوم چی یقینا زیاد ددوینا یسمعونا او رد اللہ کتاب او یا قلون یا پویگی دا اللہ پا کتاب باندے کل کل سڑے ہوئی کا یہ جی دا دیر خلق راضی ہو بس راضی جی اوری قرآن پویگی جی خبش جی راضی راضی اوریم قرآن و پویگیم اللہ وی نا انہم اللہ کل انعامی ندیدوی مگر پشان دا ڈنگرو دی اللہ وی دا ڈنگر دی دا پا پیغمبر چھے اعتراض کئی دا پیغمبر و حق پرس پسی چھے ٹوکی کئی اللہ وی دا سری دا ڈنگر دی دا انسانان ندی خواہ دا کسان کل انعامی پشاند ڈنگر دی انہم اللہ کل انعامی بل ہم ادول سبیلا ننا بلکی دوی دی خطا دا سمیلارنا اللہ وی دا گمران دی یو طرف تا وی ڈنگر دی بلی غاڑی تا وی گمران دی و ڈنگرم دی و گمران دی یو نیم ڈنگر اگی جہتا لار معلوم ہے پاما می کر یو نیم ڈنگر اگی جہتا لار معلوم ہے وی دا کور مالکی کد غرنم را خوشی کی امدازی یواز ناغ خپل کور ترازی کپن پکی دی ناغ سره دا غم نی چیر بل خوالان نشی وی کور دی دلی دی کور تا بزی اگر ڈنگر چی لار و تا معلوم ای سن اسا دا فائدی بی خو یو اگر ڈنگری چی حتا لارم نی معلوم خطا دا سمی لاری نوی پا غلطو لارو بانج روانی نیا ساتا اگر دیر بدتر ڈنگر دے اللہ وی دا اگر بدتر ڈنگر دے دے داغ ڈنگرو نم لان دے چاکم ڈنگرو تا لار معلوم ہے دے داغ ڈنگرو پشان دے دے داغ خر پشان دے رے داغ غوئی پشان دے رے داغ سنڈا پشان دے رے چاگا تا لارم نی معلوم پوش پایت بانی بل ہم ادول سبیلا بلکہ دویل خطا دا سمیلارنا نرم انشاءاللہ بیاوائیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او دا حقیق سرا ورکڑو مونگ موسیٰ علیہ السلام تا تورات او گرزولو مونگا سرد دنارو دا حارون علیہ السلام ماوین نووی لی مونگا لارش دوانا قوم غکسانو تا چی نسبت دا درو غکڑے رے آیاتو نزمونگ تا ناغوی دوانا لارل تبلیغی اکڑو ناغوی درو جن کڑو دوی لران فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا هَلَاكَ الْمُنْدِي لَرَپَالَا كُلْ سَرًا او قوم د نوح علیہ السلام هر کلا چې تکذیب وکړو د پیغمبرانو غر کړل مونږی لرا او جعلناهم للناس آیام او ګرځول مونږی لرا د پاره د خلکو آیتا نخد عبرت او تیار کړی د مونږه د پاره د ظالمانو عذاب درناک او آدیان و سمودیان و غکوی والا و قرونم بین ذالک کسیرا او پیڑے پمیز ددی کے کسیرن دیرے و کلن دوربنا له الامثال او ہر یو تا بیان کرو مونگا یا و کلن او ٹولو تا دوربنا له الامثال بیان کرو مونگ دوی تا الامثال مثال جنہ دا پخوانو یا الامثال احکام خبل وکلن تبرنا تدبیرا او طول حلاکڑو منگا پا حلاکولو سرا ولقد آتو علی القریت اللتی او بتاکیق سرا راغ دی دوی پا کلی اغا باندی چی باران ورو لشو پا دوی باندی باران بددکانو افلم یکونو یرونہم آئین دی دوی چوینی دی لرد پارد عبرت بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دی دوی چی تمن ساتی نشورن دا دوبار پورت کی دو او کل چوینی دوی تا لرا ایزما محبوب پیغمبر يتخذونك الا هزوا ننسي دويتا لرا مگر پٹو کو سرا او پٹو کو کی وئی احد الذي ايدا حق سڑے دے باس الله رسولا چلے گلے دے اللہ پیغمبر ان کا دا یقینا قریب دے دے لیدلنا عن الہتنا چواڑی مونگا یا خطا کی مونگا د حاجت رویا نزمنا لولان صبرنا علیہا کچرٹنگ نشمونگا پا دوی باندی وصوف یعلمون تسلی وصوف یعلمون او زردے چپو بشی دوی ہی نپاغ وخکیم یرون العذاب چوبوینی عذاب من ادول سبیلا چی سوک دے خطا رسمیلارنا ارائیتا اے خبرتا من اتخذا دا غسڑینا اتخذ الہو ہواہو چی نیولے دے خپل خواہی نیولے دے خپل حاجت روا ہواہو خپل خواہش لرا افا انتا تکون علیہ وکیلا آیا یہ تو چشیب پد بانی ذمہ وار ام تحسبم آیا گمان کے تو ان اکثر اوم چی یقیناً زیاد د دوینا اوری دا اللہ کتاب او یا قلون یا پویگی دا اللہ پا کتاب باندی ان هم الا کل انعامی ندی دوی مگر پشاند ڈنگرو دی مگر پشاند چار پیانو دی مگر پشاند زناورو دی بل هم ادولو سبیلا بلکی دین اوم زیاد گمرا دی بل هم ادولو سبیلا بلکی دوی دی خطا د سمیلارنا مخکی ویلی اولائی کا کل انعامی بل هم ادول دلتا وی بل هم ادول سبیلا بلکی دوی دی خطا د سمیلارنا.